Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. My też już jesteśmy gotowi, więc mówimy dzień dobry po godzinie czwartej, a właściwie czwarta na zegarze. Kilkadziesiąt sekund już za nami. Do szóstej oczywiście coś mi świta w Trójce. Witamy dziś w składzie Beata Wolska. Program realizuje Radek Namęcz przy mikrofonie, a już teraz Star Sailor, Four to the Floor, i to jest to pierwsze nagranie po godzinie czwartej. wieczorek resztki słońca, siedzę sobie sama. Wiosna pięknie, pięknie innym gra. Telefony nie od ciebie, telefony od nikogo. Tyle marzeń z tobą miałem. O kim śnisz, kogo kochasz, którą drogą pójdę, gdy świat upada na głowę. Jednego chcę zobaczyć ciebie znów. Gdy świat upada na głowę, jednego chcę zobaczyć ciebie znów. Zobaczyć ciebie. Całkiem niedawno pojawiła się w naszym trójkowym studiu i rozmawiała z Maćkiem Jankowskim, Mela Koteluk oczywiście i Ralf Kamiński tutaj towarzyszący głos. Zobaczyć ciebie to jest piosenka dnia w Trójce, więc kilka razy ją jeszcze państwo usłyszą dzisiaj. 8 minut po godzinie 4:00 coś mi świta i od razu zaglądamy do kalendarium. Billy Corgan urodził się 17 marca w 1967 roku. A kim jest? No myślę, że nie trzeba przedstawiać, ale tak, żeby wszystko się zgadzało z takiego kronikarskiego obowiązku, dopowiem, że to wokalista, gitarzysta i autor piosenek, lider formacji The Smashing Pumpkins. Lie wide right above the street. Abbey Road i The Beatles i Come Together oczywiście. 16 minut po godzinie czwartej, to też jest piosenka związana z kalendarium muzycznym. 17 marca w 1930 roku przyszedł na świat Alan Williams, czyli pierwszy menadżer formacji The Beatles właśnie, który zmarł 30 grudnia w 2016 roku w wieku 86 lat. Teraz Thin Lizzy na trójkowej antenie, bo swoją urodziny obchodzi Scott Gorham, gitarzysta tej formacji. 17 marca w 1951 roku urodził się ten muzyk. Teraz 17 minut po godzinie czwartej, coś mi świta w trójce i akustyczna wersja znanej piosenki.

Dzisiejsze kalendarium bardzo bogate w wydarzenia i przede wszystkim w urodziny, co cieszy. Miles Kane, ten człowiek, który śpiewał przez ostatnie minuty, członek formacji The Rascals, także The Last Shadow Puppets, który też prowadzi karierę solową, również świętuje swoje urodziny. No i mamy jeszcze jednego jubilata, Michał Marecki, rok 1974, klawiszowiec, kompozytor, członek formacji T-Love, Sydney Polak i Pan Profeska, który też z Negatywem współpracował. Zamykam oczy, by zobaczyć całkiem inny, nowy świat. A to, co widzę w nim, zachwyca mnie. Oddalam się w marzenia, bo każdy przecież marzyć chce. I wiem, że długo nic nie zmieni się. Niech wszyscy tańczą, niech wszyscy klaszczą, niech ziemia się trzęsie, niech wiatr szaleje, bo ty tu jesteś, bo ja tu jestem. Niech wszyscy na nas w zazdrości patrzą. Niech wszyscy tańczą, niech wszyscy klaszczą, niech ziemia się trzęsie, niech wiatr szaleje, bo ty tu jesteś, bo ja tu jestem. Niech wszyscy na nas w zazdrości patrzą. Otwieram oczy, a w głowie myśli nowe rodzą się. Cieszę się, bo wiele jeszcze mam przed sobą. A serce moje ciągle podpowiada mi, że idę wciąż własną dobrą drogą. Niech wszyscy tańczą, niech wszyscy klaszczą, niech ziemia się trzęsie, niech wiatr szaleje, bo ty tu jesteś, bo ja tu jestem. Niech wszyscy na nas w zazdrości patrzą. Niech wszyscy tańczą, niech wszyscy klaszczą, niech ziemia się trzęsie, niech wiatr szaleje, bo ty tu jesteś, bo ja tu jestem. Niech wszyscy na nas w zazdrości patrzą. Niech wszyscy klaszczą, niech ziemia się trzęsie, niech wiatr szaleje, bo ty tu jesteś, bo ja tu jestem. Niech wszyscy na nas w zazdrości patrzą. Niech wszyscy tańczą, niech wszyscy klaszczą, niech ziemia się trzęsie, niech wiatr szaleje, bo ty tu jesteś, bo ja tu jestem. Niech wszyscy na nas w zazdrości patrzą.